Suzanne Bosman. Goedemiddag. Vladimir Zelensky wil een tribunaal. Hij wil dat uiteindelijk de Russische president Poetin terecht staat voor oorlogsmisdaden. Nederland is in zekere zin zo'n zaak al aan het voorbereiden. Rechercheurs van de Maréchaussee verzamelen in Oekraïne bewijs van oorlogsmisdaden. Maar of zo'n tribunaal, als Zelensky dat wil, er uiteindelijk ook komt, dat is nog maar de vraag. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Ismael de Bruin. De Oekraïense president Zelensky is op Paleishuis ten Bosch voor een bezoek aan koning Willem-Alexander. Het is de eerste keer dat de koning de Oekraïense president ontmoet. Eerder vandaag hield Zelensky een toespraak in het World Forum in Den Haag. Op het Catshuis sprak Zelensky met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. Daar werd duidelijk dat Nederland en België Oekraïne blijven steunen. Rutte zei dat Nederland met andere landen werkt aan de optie om F-16's te leveren. De verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, die half april werd opgepakt, heeft gezegd dat hij het leven van ongeveer 20 patiënten voortijdig heeft beëindigd. Dat meldt het Openbaar Ministerie op basis van een brief van een GGZ-instelling over gesprekken met de verdachte. De man werd daar behandeld. De verpleegkundige werkte in het ziekenhuis op de corona-afdeling. Het OM onderzoekt nu wat er klopt van zijn uitspraken. Hij heeft het zelf over een 20-tal gevallen. Of dat uiteindelijk zo blijkt te zijn, ja, dat weten we op dit moment nog niet. Wij doen onderzoek naar dossiers. We proberen aan de hand daarvan na te gaan of daarin onregelmatigheden voor die passen bij zijn verklaring. En zullen al dus uiteindelijk hopelijk duidelijkheid verschaffen om hoeveel mensen het nou precies gaat. De man van 31 blijft nog zeker 30 dagen vastzitten, heeft de rechter vandaag besloten. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. Hij werd 2 weken geleden vrijgesproken in de corruptiezaak tegen hem, net als zijn collega Rajit Gernawi en de 6 andere verdachten. 1 verdachte kreeg 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor wapenbezit. Het OM is nog bezig met het bestuderen van het vonnis, maar gaat toch al in hoger beroep, omdat de termijn hiervoor morgen afloopt. Advocaat Ines Wesky blijft nog zeker 30 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank bepaald. Ze mag alleen praten met haar advocaten. Wesky wordt verdacht van het doorspelen van berichten van en naar haar inmiddels ex-cliënt Ridouan Taghi. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd. Dit keer met 0,25 procentpunt. Het is de 7e verhoging op rij. De rente komt nu op 3,25%. De temperatuur in de Bilt is vanmiddag opgelopen tot boven de 20 graden. Daarmee is dit officieel de eerste warme dag van het jaar. Het is wel wat later dan anders. Gemiddeld valt de eerste warme dag op 13 april. De Duitse politie onderzoekt een informatielek over een bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Die is nu dus nog in Nederland, maar komt over 1,5 week naar Duitsland, meldde Duitse media gisteren. Er kwamen ook allerlei details over het bezoek naar buiten, zegt correspondent Wouter Zwart. Bijvoorbeeld het exacte hotel in Berlijn waar hij dan zou gaan verblijven op die 13e mei. Het veiligheidsprotocol bij dat hotel. Details over de afspraken die hij heeft met de bondskanselier, met de bondspresident. Een helikoptervlucht die hij de 14e zal gaan maken naar Aken, waar hij dan op die dag de internationale Karelsprijs in ontvangst zou gaan nemen. De Duitse politie zegt het lekken van de plannen niet te tolereren. Chipmachinefabrikant ASML heeft in Veldhoven 13 woningen in 1 straat gekocht. Dat meldt Omroep Brabant. De fabrikant wil de huizen slopen, zodat het bedrijf mogelijk kan worden uitgebreid. Volgens het kadaster was de waarde van de woningen net iets boven de 6 ton, maar is 1 van de woningen verkocht voor ruim 1 miljoen. De bewoners in Veldhoven krijgen tot eind 2026 om te verhuizen. Daarna begint de sloop. Dan nog het weer. Veel zon, maar ook sluierbewolking. Het is 18 tot 24 graden. Vanavond in het zuidwesten een bui, mogelijk met onweer. Morgenochtend zonnig. In de middag gaat het regenen en mogelijk weer onweren. En dan wordt het 16 tot 20 graden. Ismael, dankjewel. Voor het verkeer bij de ANWB, Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. Het wordt alweer steeds drukker op de weg. Vooral op de alternatieve route voor de afgesloten Heinenoordtunnel is het weer druk. De A17 heb je 1/2 uur oponthoud nu van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Verder staat er file op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Breda en Hank. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven heb je 20 minuten oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar staat 8 kilometer file. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. NPO Radio 1. Afro Tros. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen artsen in Nederland massaal in verzet tegen de bezetter. Tot nu toe een vrij onbekend verhaal, maar daar brengen we zo verandering in. Lammert, de politie, hij heeft last van zonnepanelen. Ja, raar verhaal, maar volgens de politiebonden verstoren sommige omvormers van zonnepanelen het communicatiesysteem C2000. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Vraag is of onze veiligheid in het geding is. Dat horen we zo meteen in Feit of Fictie. Nu eerst Vladimir Zelensky op missie. Eén vandaag. Susanne Bosman. Oekraïense president is hier. Vanmorgen hield hij een toespraak in Den Haag en zijn boodschap laat zich zo samenvatten. Oekraïne heeft meer wapens nodig en er moet een apart tribunaal komen als antwoord op de agressie van Rusland. We all want to see different Vladimir here in The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here. In the capital of the international law. The aggressor must fear the full power of justice. But only one institution is capable of responding to the original crime, the crime of aggression, a tribunal. Nou, Lammert Zelensky's speech heette No Peace Without Justice. Ja, Nederland is een van de aanjagers van een tribunaal waar de verantwoordelijken van de oorlog zich zouden moeten verantwoorden. Op dit moment zit er voor de derde keer een ploeg van Nederlandse marechaussees in Oekraïne die onder de vlag van het internationaal strafhof zoeken naar bewijzen voor oorlogsmisdaden. Hans-Jaap Melis is oorlogsverslaggever hier in de studio. Dag Hans-Jaap. En aan de telefoon hebben we Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht. Goedemiddag, meneer Knoops. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ja, Hans-Jaap, wat is nou het belang van dat bezoek van Zelensky aan onder meer, hij is nu bij de koning, maar ook aan dat strafhof. Wat is de portée daarvan? Ja, het belang voor Oekraïne is vrij duidelijk. Hij wil meer steun. Geavanceerde wapens verder dan die hij nu heeft. En ook bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen. Dus de F-16 zal overgesproken zijn. En daar heeft natuurlijk ook Rutte al iets over gezegd. Dat niet een... Dat hij dat niet in zijn eentje gaat beslissen, maar dat is in overleg met andere landen. Maar zo wordt natuurlijk steeds de steun verder opgerekt. We zijn begonnen met helmen en scherfvesten, geloof ik. En dus ja, en Zelensky benadrukt, dit heb ik ook gewoon allemaal nodig. Het en, feit dat hij hier naartoe komt, om ja, onder meer dat te vragen, dat geeft aan ook hoe urgent dat nu is. Zelensky begrijpt denk ik ook heel goed dat juist in zo'n tweede oorlogsjaar, wat natuurlijk nu waar we nu in zitten, oorlog 15e maand geloof ik ingegaan, nou, dat de gewenning en de oorlogsmoeheid ook gaat toeslaan. En dat ook mensen gaan zeggen uit die landen die hem steunen, moeten we wel doorgaan hiermee? Moeten we niet nu al zoeken naar een compromis? En dat wil hij niet. Hij wil aan de slag, hij wil de Russen van zijn terrein verjagen. Mm-hmm. En dus dan is het goed om je te laten zien bij de landen die voor jou kunnen gaan pleiten. En ook goed om te laten zien dat je dan ook naar zo'n land gaat waar internationaal recht natuurlijk een belangrijke rol speelt met het strafhof in Den Haag. En dat is trouwens omgekeerd ook weer goed voor Nederland natuurlijk, dat Nederland weer op die manier op de kaart staat. Ja, is het nodig, meneer Knoops, dat hij dat dit nog eens op de kaart zet, dat hij de hoog op de agenda zet van jongens, wij willen uiteindelijk dat er een apart tribunaal komt dat gaat over wat Rusland op dit moment aan het doen is in Oekraïne? Nou, politiek gezien is het denk ik niet echt nodig geweest, maar het versterkt wel de boodschap, want de EU heeft zelf in november al die aankondiging gedaan. En in het begin van dit jaar is er ook een internationaal centrum uit voortgekomen dat belast is met de verzameling van bewijsmateriaal onder auspicie van Eurojust in Den Haag. Dus de EU heeft al geventileerd dat men een specifiek tribunaal voor ogen heeft. En Nederland heeft ook al vorig jaar duidelijk gemaakt, de heer Hoekstra, dat Nederland open staat om zijn tribunaal in Den Haag te huisvesten. Maar de boodschap van Zelensky vandaag is wederom duidelijk dat Oekraïne echt nu vaart wil maken daarmee. Dus in dat opzicht zal het denk ik niet het proces kunnen versnellen wat hiermee gemoeid is. Want het is een zeer complexe operatie om zo'n tribunaal op te zetten. Maar hij brengt hier nog wel eens wel wederom de boodschap naar voren dat men hier verder mee moet gaan. Ja, de complexiteit zit hem in hoe je dat uiteindelijk gaat inrichten. Maar u zegt alom is er politieke wil, dus dan ga er maar vanuit dat het er dan komt. Nou, dus er is politieke wil, maar het probleem zal zijn, het fundament, wordt het een tribunaal dat uiteindelijk door de Algemene Vergadering voor de VN zal worden gesteund. Want de Veiligheidsraad kunnen we denk ik vergeten met Rusland met daarin een veto. Als een van de vijf vaste leden van de Veiligheidsraad. Algemene vergadering zou kunnen, maar dan moet ook een tweederde meerderheid zijn. Dan blijft over een regionaal tribunaal. Dat zou dan door een groot aantal Europese landen moeten worden opgezet. Maar dan zal de juridische basis en de kracht van zo'n tribunaal inboeten. En het grote probleem zal dus zijn, hoe gaat zo'n tribunaal eruit zien? Wat wordt de grondslag? En hoe zal dat gaan werken langs zij het internationaal strafhof? Want de hoofdaanklager heeft zich al bezorgd uitgelaten over zo'n agressietribunaal, omdat dat dus ook de diversiteit van de vervolging met zich brengt. En het kan dus ook leiden tot versplintering van vervolging. Wat bedoelt u daarmee, de diversiteit van vervolging? Nou ja, kijk, als het strafhof iemand gaat vervolgen wegens oorlogsmisdrijven en een parallel tribunaal vervolgt zo iemand voor dezelfde feit, maar dan met het etiket agressie, dat zal internationaal rechtelijk dus veel problemen gaan veroorzaken. Dus dat betekent dat als zo'n agressietribunaal überhaupt licht zal zien naast het strafhof, want het strafhof doet al onderzoek naar een groot aantal feiten, zijn er niet agressie uiteraard, want dat valt buiten de rijkwijde nu, dan is nog steeds de vraag hoe gaat straks die vervolging parallel plaatsvinden. Want je kunt niet zomaar iemand voor hetzelfde feitencomplex twee keer vervolgen. Ja, dit is de juridische werkelijkheid daarvan. Hans-Jaap, je bent regelmatig daar in Oekraïne. Het gaat de mensen daar om gerechtigheid. Ja. Om een gevoel dat er namens hen recht gesproken wordt. Ja, dat er niet alles wat er gebeurd is tot nu toe, en dat herhaalde ook Zelensky vandaag nog nadrukkelijk, de misdaden in Bucha en andere plekken, dat die niet ongestraft blijven. En zoals Zelensky dan ook zegt, ja, straffeloosheid leidt tot meer agressie uiteindelijk weer. Mm-hmm. Want is dat ook iets wat mensen tegen jou zeggen, die je daar spreekt, van hey, wanneer komt dat nou eens? Wanneer gaan we Poetin daar in Den Haag zien? Ja, maar dat is wel secundair. Mm-hmm. Ze zijn meer bezig met wanneer gaan we hier nou nog meer de juiste wapens zien. We willen nog meer zwaardere wapens, sneller dan dat we nu hebben gekregen. Mm-hmm. Dat is echt veel prominenter aanwezig. Want ze snappen ook wel dat voorlopig Poetin niet in Den Haag zal verschijnen, zeg maar. Dat zijn toch dingen voor in de toekomst. Ja. Waar het zo om gaat, dat zijn de oorlogsmisdaden. Lammert, op dit moment is er een derde onderzoeksexpeditie van de Nederlandse marechaussee daar, hè, om daarnaar te kijken. Wat doen zij daar precies? Nou, met heel veel details komen ze doorgaans niet, maar die bezoeken gaan er niet in de koude kleren zitten, zei rechercheur Kim Moerman van de marechaussee vorig jaar bij de terugkomst van de eerste missie. Ik ben geschrokken van de impact van de oorlog op het land. De overweldigendheid, zal ik maar zeggen, van die vernietiging, zodra je ook buiten Kiev komt. Veelal zie je dat het toch civiele doelen zijn. Ja, later in Op 1 vertelde Moerman dat ze daar voornamelijk bewijs verzamelen. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan bepaalde sporen die kunnen leiden tot het bepalen van DNA. Of misschien kunnen herleid worden naar bepaalde verdachten. We hebben diverse interviews gehouden met mogelijke getuigen. We hebben onderzoek gedaan aan diverse digitale middelen. Waaronder mobiele telefoons, afkomstig zijn van potentiële oorlogsmisdaden. Ja, Hans-Jaap Melissen, ik zei al regelmatig daar. Hoe lastig is dat? Want ik neem aan, je hoort dingen en je ziet dingen, maar om precies de vinger erop te leggen, wie heeft wat gedaan? Ja, dat is ook lastig, wat hij niet noemt, maar wat ze wel ook doen, of niet in dit fragment noemt, maar dat is natuurlijk ook dat ze lichamen onderzoeken die soms ook heel ernstig verminkt zijn, maar dan nog kun je soms, doordat je nog ergens in iemands lichaam, laten we zeggen, een granaatscherf vindt, uiteindelijk bepalen waar dit vandaan komt. Hoewel het ook wel weer heel lastig ligt in Oekraïne, want beide partijen schieten deels met dezelfde munitie. Dus daarin zit het onderzoek en soms ook de grond om een lichaam heen, waarbij je bepaalde stoffen vindt die kunnen duiden op welk wapen is ingezet. Maar ja, dat is een enorm karwei. En dat is één team dan uit Nederland. Mm-hmm. Maar dan zijn er veel meer teams. Er zijn ook andere mensen natuurlijk actief daar. Maar dat is ook zo'n groot terrein waar veel op moet gebeuren. Ja, en hoe wordt meneer Knoops dan uiteindelijk die informatie vervolgens verwerkt, zodat je op een gegeven moment iets van een zaak hebt? Nou, dat zal in dit geval op twee manieren kunnen gebeuren. Hè. De eerste plaats, wat we net al noemden, dat internationale centrum dat nu is opgezet door de EU, dat verzamelt dus bewijsmateriaal dat door zo'n team wordt opgepakt. En dat kan in dat centrum worden opgeslagen. En dat zou dus volgens de EU de opmaat kunnen zijn naar bewijsmateriaal dat door een eventueel later agressietribunaal wordt benut. En de tweede variant is dat die informatie gedeeld wordt met de hoofdaanklager van het internationaal hof, die met zijn team onderdeel uitmaakt van het Joint Investigation Team, waar onder andere ook Oekraïne uiteraard in zit, met Polen en Litouwen en andere landen die hun steun geven met forensische experts. En het strafhof kan dus die informatie gebruiken in de analyse van het bewijs om te komen tot een mogelijke verdere vervolging. Het strafhof kan in dit geval, gelet op de omvang van dit onderzoek, dat niet alleen. Dus vandaar is dat Joint Investigation Team opgezet, waarvan het strafhof dus onderdeel is. En die tweede lijn, die vindt voornamelijk nu plaats. Hè, dus het delen van informatie met de teams van het strafhof, die vervolgens dat gaan verwerken in Den Haag en bepalen of dat er naast dit arrestatiebevel, wat nu is uitgevaardigd in maart voor deportatie, of er nog aanvullende arrestatiebevelen kunnen worden uitgevaardigd voor andere feiten. Ja, u heeft het zo net al even over de nadelen gehad van zo'n apart tribunaal, maar wat zouden de voordelen daarvoor kunnen zijn? Het enige voordeel wat er juridisch nu valt te omschrijven, is het feit dat het delict van agressie, dat weliswaar onderdeel uitmaakt sinds 2018 van het statuut van Rome, dus het statuut van het internationaal strafhof, dat kan in dit onderzoek, dit geval, niet aan de rechtbank worden voorgelegd, het strafhof worden voorgelegd. Die zijn dus niet bevoegd om daarvan kennis te nemen voor allerlei juridische omstandigheden. Dus dan betekent dat het delict van agressie dus door een ander tribunaal behandeld zou moeten worden. Daarvoor zou dus dan dat tribunaal moeten worden opgezet waar Zelensky het vandaag wederom over had. Maar dat heeft zoveel juridische procedurele obstakels, dat de nadelen, tussen aanhalingstekens, op dit moment in onze visie opwegen tegen het mogelijke voordeel. Ja, want je moet het natuurlijk, dat moet bij iedere rechtszaak, maar het moet natuurlijk allemaal uiterst zorgvuldig gebeuren. Het is een zaak van hele lange adem. Ik had het net al over het gevoel van gerechtigheid. Wat moet dit dan voor de bevolking in Oekraïne op een gegeven moment voor proces worden? Want wat zo lang gaat duren, ik moet ook even denken aan het MH17-proces. Ja. Je hebt misschien geen fysieke verdachte voor je. Kijk, het grote dilemma waar denk ik de internationale gemeenschap nu voor staat, en met name de Europese gemeenschap die dus dat voorstel van het agressietribunaal heeft gelanceerd, is of je principieel breekt nu met een berechting bij verstek of niet verstek. De MH17-zaak is bij verstek behandeld, dus dat wil zeggen de verdachten zijn niet in de zaal en mogen toch worden berecht. Bij het internationaal strafhof is de regel, er mag en kan geen vervolging plaatsvinden in de rechtszaal als de verdachte er zelf niet is. En dat betekent dus dat je op dit moment ervan moet uitgaan dat als Rusland niet meewerkt bij het strafhof, hè, dat hier Poetin en de andere aangeklaagde mevrouw Belova niet daar zullen verschijnen, dan kan er daar geen proces plaatsvinden bij het strafhof. Dan is de vraag, ga je dus nu de keuze maken voor een ander tribunaal voor het delict van agressie en laat je dan toe dat er een berechting bij verstek kan plaatsvinden. Want ook bij zo'n agressietribunaal is natuurlijk de verwachting dat Rusland niet zal meewerken. En dat is een hele principiële keuze. Want dat zegt straks heel veel over ook de legitimiteit van de procesgang. Mm-hmm. Ja. Dit gaat nog een hele tijd duren voordat het allemaal is uitgevonden. En voordat we, ja, Hans-Jaap, nog maar zien of Poetin of wie dan ook ooit eens in Den Haag terechtkomt. In de tussentijd, je zei, de werkelijkheid is daar ook van, we willen wapens hebben, want we moeten hoe dan ook die strijd beslechten. Ja, ze hebben natuurlijk wel heel veel gekregen inmiddels. En ze zeggen ook dat het meest wat beloofd is dat het nu gearriveerd is. En dat ze ook eigenlijk wel klaar zijn om een offensief te beginnen. Maar om het succesvol af te ronden, denk ik, is er meer nodig. Dat is wat ik hoor ook echt in het veld. Ja, 2,5 miljard euro geeft Nederland nu. Ja, ik heb even gekeken, want je moet dan niet naar de absolute bedragen kijken, maar naar het percentage van binnenlands product, denk ik. Dan is dat best redelijk, internationaal gezien. Maar ja, nee, het is een ontzettend kostbare oorlog op allerlei manieren. En daarom is natuurlijk ook Zelensky vandaag zo aan het benadrukken dat die steun moet blijven. Mm. Want hij ziet het zo ook weer verdwijnen. Want wij kijken ook weer heel gauw de andere kant op. Ja, in ieder geval vandaag staat het weer heel erg op de kaart door zijn bezoek hier. En hij gaat ook verder worden ook dat hij naar Duitsland gaat. Ik dank je wel, Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. En dank je wel, Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht. Zometeen, ja, al decennia wordt tevergeefs gezocht naar een massagraf van 14 verzetstrijders in de Loons- en Drunense duinen. Maar de moed daar geven ze niet op. Het primaire doel is om te terugbrengen van de slachtoffer, om ze een waardig graf te geven, in plaats van dat ze nu ergens in een kuil liggen die niemand weet. Voor het verkeer naar Bianca. Er staat een flinke file op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Breda Noord en Hank. 12 kilometer met 40 minuten oponthoud. Het komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Eén vandaag. Lammertje gaat het hebben over een Zuid-Koreaanse secte. Ja, want die zorgt voor nogal wat onrust in kerken rondom Rotterdam. Het Nederlands Dagblad schrijft dat zeker 5 kerken zijn bezocht door secteleden van de Shincheonji-beweging, die daar zieltjes leken te winnen. 2 weken geleden waren ze in de protestantse Michaëlkerk in Spijkenisse, waar ze voorganger Arenda Haasnoot lastig vielen. Tijdens het handje schudden, de afloop van de dienst, dat sta ik altijd te doen om even iedereen goede weken te wensen. Kwamen dus 2 vrouwen voorbij en ze vertelden dat ze nieuw aan het dienst. Mooie preek vonden. Maar dat ze wel graag met mij verder wilden praten over de kerkverlating in Nederland. En dat ze bezig waren om daar een netwerk voor op te zetten. En ze wilden me uitnodigen voor een bijeenkomst van voorgangers. Nou, dat ging maar door. Die 2 vrouwen die bleven maar doorpraten. En die arme dominee Haasnoot kon met geen mogelijkheid meer van ze afkomen. Nou, uiteindelijk ben ik dus weggehaald door de gemeentelid. Die zei, ja, je moet nu echt heel even hierheen. En uiteindelijk heb ik wel tegen de ouding gezegd, die naast me stond, van weer deze 2 dames ik in de gaten houden. Want ik zag wel in mijn ooghoeken dat ze overal wel mensen aan het aanspreken waren. En contact zochten. Alleen ik kreeg gewoon niet echt het gevoel van waar komen ze vandaan? Wat is je beweegreden? Ja, want ze kwamen niet bepaald met open vizier. Dat ze leden waren van de Zuid-Koreaanse secte bleek namelijk pas later in een bijlage van een e-mail die ze de voorganger stuurde. De secte heeft eigenlijk dezelfde uitgangspunten als alle andere christelijke kerken. Met 1 belangrijk verschil. De leider, Lee Man-hee, ziet zichzelf als de opvolger van Jezus. Maar dat is onzin, zegt de Haasnoot, die het dan ook niet kan waarderen dat de secteleden zomaar iedereen in haar kerk aanklampen, met alle gevolgen van dien. Waardoor uiteindelijk dus de gemeente in de afloop nog zei, ja, ik heb een paar mensen gesproken, 2 nieuwe vrouwen en dat vond ik heel erg mooi. En ik heb ze overal voor uitgenodigd. Nou, dat gaat dus mooi niet door, want nu de voorganger weet om wie het gaat, heeft ze de kerkenraad ingelicht, zodat hij tijdens de diensten een oogje in het zeil kunnen houden. Als de vrouwen weer zo vervelend gaan doen, dan zal ze vriendelijk worden verzocht de kerk te verlaten. Ik denk wel dat de boodschap is van, het is gewoon niet de bedoeling dat jullie hier komen om te werven voor jullie secte. We willen gewoon niet dat mensen in onze gemeenschap gaan werven voor een andere gemeenschap. 26 mei 1944. Een half jaar voor het eind van de oorlog in Zuid-Nederland worden 14 verzetstrijders doodgeschoten in de Loonse en Drunense duinen. Mannen uit Tilburg, Groningen en van het Zeeuwse eiland Tholen. Hun graf is nooit gevonden, tot groot verdriet van een groep Brabantse vrijwilligers. Onder leiding van Henny van Zelst uit Waalwijk blijven zij zoeken, zodat die 14 een waardig graf kunnen krijgen. We staan hier nu voor het nieuwe restaurant Bos en Duin. Links daarvan heeft het oude restaurant gestaan. Dat 26 mei 1944 zijn de Duitsers hier aangekomen rijden. Die zijn hier voor dat restaurant café gestopt. Die zijn uitgeladen. Dat heeft de uitbater toen de tijd gezien van achter zijn ramen. En op dat moment zijn ze de duinen ingevoerd. En vanaf dat moment is eigenlijk het spoor bijster. Waar zijn ze gebleven? Hier zijn ze voor het laatst door een niet-Duitser gezien. Ja. Hij heeft schieten gehoord naar de rand. Maar de juiste locatie weet hij ook niet. Al decennia zijn Henny van Zelst, Anton Verspaandonk en Gerrit Broeders op zoek. Vandaag nemen ze me mee naar het uitkijkpunt over het stuifzand van de Loonse en Drunense duinen, vlakbij waar het gebeurd zou zijn. Een mooi gebied, dat noemen ze ook wel de Brabantse Sahara. Een gebied ter grootte van 5000 voetbalvelden. 3500 hectare wordt ongeveer gezegd. En, gigantisch groot. En ja, u bent op zoek naar het massagraf van 14 verzetstrijders. Ja, ik weet niet precies wie wat heeft gedaan, maar het gaat erom dat ze dus verzetsdaden hebben gedaan. Dat wil zeggen aanslagen plegen, overvallen op distributiekantoren. Dat is ook een verhaal dat ze een politieagent die fout was wilde liquideren. Dat is dan mislukt. Maar ja, ze zijn wel opgepakt, want ze hadden het wel van zinnes. En gezien het einde van de oorlog begonnen de Duitsers heel snel veel verzetstrijders te liquideren, zeg maar. Ze wisten dat ze gingen verliezen? Ja, ook meer uit haat en uit rancune. Op basis van de getuigenverslagen van onder andere de Duitse militairen die erbij waren, is het zoekgebied teruggebracht naar 40 hectare. De verzetstrijders hebben namelijk ongeveer 7 tot 10 minuten gelopen vanaf de parkeerplaats naar de plek waar ze zijn gedood. Je gaat niet ver lopen met die mensen die je moet executeren. Ik bedoel, je kan wel heel ver de duin in gaan lopen, maar het was oorlog. Er kwamen allerlei vliegtuigen over. Het was ook voor de Duitsers gevaarlijk natuurlijk. Dus die wilden dat best wel zo kort mogelijk houden. Hoe snel gebeuren? Ja, ja, ja. Heeft een band met een van deze mannen? Nee, dat heb ik niet. Dat is misschien ook maar goed. Want als je een band hebt, dan ga je anders emotioneel reageren. Waarom besteedt u hier dan tijd en energie aan? Als u zelf eigenlijk helemaal geen band heeft met een van de overledenen? Nou, zeg overleden, vermoorden. Ja, ja. Nou, ja, vermoord. Ze zijn, ja, dat is ook iets apart iets. Ze zijn eigenlijk niet vermoord, ja, in onze gedachten wel. Maar ze zijn voor een rechtbank geweest. Ze hebben een proces gehad voor de toen geldende wetgeving door de Duitsers. Ja, ik ben van oorsprong beroepsmilitair geweest. En ik heb altijd wel een buitengewoon interesse gehad voor de Tweede Wereldoorlog. Ik ben er al 17, 18 jaar, misschien wel 20 mee bezig. En ik wil ermee door blijven gaan. Zelf hebben Van Zelst en zijn medezoekers nog nooit ook maar één schop in de grond gezet. Dat is ten strengste verboden in het Natura 2000-gebied, waar ook nog veel onontplofte munitie ligt. Ze doen alles op basis van archief- en satellietfoto-onderzoek. Als ze denken iets te hebben, moeten natuurmonumenten, de plaatselijke gemeente en het ministerie van Defensie er ook brood in zien, voordat er gegraven gaat worden. Tot nu toe is dat slechts 4 keer gebeurd. Hoe lang is deze zoektocht al gaande? Vanaf na de oorlog. Bijna 80 jaar. Bijna 80 jaar. Ja. En eigenlijk nog geen centimeter opgeschoten. Nee. Ja, ja, ja. Dat is de pain of the game, zeggen ze wel eens. Hier komt ik schat een opa en kleinzoon met metaaldetectoren. Ik weet het, is zwaar verboden. En ik ga hele vragen. Ja. Meneer, weet u dat u hier niet met metaaldetectoren mag zoeken? Dat weet ik niet. Ja, er staat nergens niks dat niet mag. Het staat nergens aangegeven. Oh, ja. Want waarom ook alweer? Want er ligt onontplofte munitie. Ja. Er ligt onontplofte munitie. Ja, nou, dan laat me niet meer liggen, denk ik. Ja. Ach, het is een hobby. En we doen het al jaren, dus... Ook hier? Bent u hier wel vaker geweest? Ja, ik ben heel vaker geweest, dus. En wel eens wat gevonden? Lege kogelhulzen. Echt? Ja, kogelhulzen. Ze zijn hier wel eens vaker geweest. Ja. Zijn meneer? Ja, ik zie het, ik weet het. Dat, het gebeurt ook heel veel hier. Ben je stiekem jaloers? Want zij doen wat u nooit gedaan heeft in al die jaren. Nee, wij willen graag de verstandhouding met de instanties goed houden. Daar zijn we oud en wijs genoeg voor. Dat tientallen jaren zijn jullie aan het zoeken. Ja, zij komen gewoon even op een mooie lentedag. Maar nogmaals, wij willen geen verstoorde verhoudingen. Ik vind het ergens ook raar dat er al zo lang gezocht wordt. 40 hectare is ook weer niet de wereld. Nee, wij zeggen ook, ze kunnen tegenwoordig een raket naar Jupiter schieten. Of Mars. Hij is allemaal heen Mars, ja. En kijk, als we met een bulldozer daar beginnen te douwen. We douwen alles hier opzij en we onderzoeken het. Dan ben je misschien twee maanden zoet en je hebt het misschien. Ja. Ja, dat weet ik. Nou, waarom wordt dat dan niet gedaan? Ja, dan moet hem dus... dat is natuurgebied, hè? Dan moet hem dus... Gaat u nog door? Hoe lang nog? Ja, dat zou maar niet meer kunnen. Ja, misschien begint er dan ooit iemand anders aan. Ik heb mijn zonen geprobeerd warm te krijgen hiervoor. Die zijn een paar keer mee geweest, maar ja, die hebben daar geen interesse in. Ja, ja. Je moet daar ook wel een beetje feeling mee voor hebben. Het moet je ook uitdagen. Maar wij doen het primair natuurlijk voor het terugbrengen van de slachtoffers. Dat is het doel. Om ze een waardig graf te geven. In plaats van dat ze nu ergens in een kuil liggen die niemand weet. Henny van Zijlst uit Waalwijk en een verslag van Laura Kors. Straks in één vandaag. Wat vinden voetbalsupporters van de strengere maatregelen rondom wangedrag in stadions? Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. De Oekraïense president Zelensky is op Paleis Huis ten Bosch voor een bezoek aan koning Willem-Alexander. Het is de eerste keer dat de koning de Oekraïense president ontmoet. Eerder vandaag hield Zelensky een toespraak in het World Forum in Den Haag. En op het Haagse Katshuis sprak Zelensky met premier Rutte en de Belgische premier De Croo. De spookrijder die in januari zichzelf en twee anderen doodreed op de A16 bij Prinsenbeek, reed 150 km per uur tegen het verkeer in. Dat bleek vanmiddag in de rechtbank van Breda. Een 19-jarige verdachte moest daar verschijnen. Hij is de enige inzittende van de spookrijdende auto die het ongeluk overleefde. De burgemeester van de Oekraïnse havenstad Odessa is aangehouden in verband met een onderzoek naar corruptie. Hij werd in 2014 gekozen tot burgemeester van de havenstad aan de Zwarte Zee en loopt sinds 2017 een onderzoek naar verduistering. De burgemeester zelf heeft de beschuldigingen tegengesproken. En in Amerika is opnieuw een bank in de financiële problemen geraakt. Het gaat om PacWest, een bank uit Californië. Bij de opening van de Amerikaanse beurs is het aandeel met ruim 40% gedaald. Bij PacWest staat veel geld gestald dat niet verzekerd is onder het Amerikaanse garantiestelsel. Dank je, Ismael. Marco, het weer. Ja, het is prachtig weer vandaag. Veel zonweer. Wel sluierwolken, dikke sluierwolken soms ook. Dus wat dat betreft wel iets ander verhaal dan gisteren. Maar desondanks wel hogere temperaturen. We hebben hem gehaald, de 20 plus in de beeld. Dus landelijk een warme dag. De eerste van dit jaar. Uiteindelijk gaan die temperaturen vanavond en vannacht natuurlijk wel omlaag. Koelt af naar een graad of 11. En waar het lang droog blijft, zou er in de late avond in het zuidwesten een enkele bui kunnen vallen. En in de nacht trekt dan zo'n buienlijn van zuidwest naar noordoost over het land. Stelt op de meeste plaatsen weinig voor. En op een enkele plek is het wat feller en kan er onweer bij zitten. En morgenochtend in het noordoosten lijkt het wat te activeren. Maar tegen die tijd trekt het dan ook wel weer vrij snel het land uit. Dan is het een paar uurtjes droog met de zon erbij. Temperaturen oplopend naar 15 tot 20 graden. En in de middag neemt de kans op regen en onweersbuien dan weer toe. Eigenlijk in het hele land. Alleen het noordwesten zou de dans wel eens helemaal kunnen ontspringen. Voor de richting de avond gaan die buien dan weer verdwijnen. Wordt het meeste plaatsen droog. Zaterdag een enkele bui. Zondag is die kans een stuk groter. En in het weekend temperaturen van 18 tot 20 graden. Dankjewel. Wat er op de weg gebeurt, dat horen we van Bianca. Er staat zo'n beetje 350 kilometer file. Het is vooral druk in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 veroorzaakt ook weer vertraging op de alternatieve routes. Vooral op de A17 is het heel druk van Roosendaal naar Dordrecht. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. De A27 is na een ongeluk weer vrij van Breda naar Gorkum bij Hank. Maar vanaf Breda heb je nog wel 35 minuten tijdverlies. Verder is het druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. Daar heb je een kwartier op onthoud. En de N261 is in beide richtingen dicht bij Kaatsheuvel bij de Efteling, want daar is een ongeluk gebeurd. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het is een relatief onbekend verhaal uit de Tweede Wereldoorlog dat van de artsen die vrijwel collectief op grote schaal in verzet kwamen. Ze negeerden orders van de Duitse bezetter en weigerden zich aan te sluiten bij de zogeheten artsenkamer. Nergens in Europa ging bijna een hele beroepsgroep zo succesvol, georganiseerd, langdurig en geweldloos in verzet. Het had wel consequenties. Een paar honderd artsen werden gevangen gezet in kamp Amersfoort. In de studio Martijn de Costa, kleinzoon van huisarts Bart Westerbeek, die in kamp Amersfoort terechtkwam. Goedemiddag, fijn dat u hier bent. En contact ook met Floris van Dijk, historicus en hoofdonderzoeker van kamp Amersfoort. Dag meneer van Dijk. Goedemiddag. Nou, ik zei al, meneer van Dijk, een bijna onbekend verhaal. Waarom is daar nu pas aandacht voor deze artsen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat mij dat ook wel een klein beetje heeft verbaasd. Het is een, vind ik, bijzonder verhaal. Nederland heeft natuurlijk over het algemeen een beetje de naam dat het een land was in de Tweede Wereldoorlog van toeschouwers. In elk geval weinig actief verzet zouden zijn geweest. Ja, en als we dan dit verhaal vooral een beetje afzetten tegen de drie grote stakingen in de Tweede Wereldoorlog. Die kennen we allemaal wel. De februari-staking, april-mei-staking 43 en de spoorwegstaking 44-45. Maar als je dan ziet dat inderdaad echt wel een geslaagde poging door een bijna voltallige beroepsgroep zich eigenlijk vanaf het begin van de oorlog al voltrok. Dus ze zijn echt in augustus 1941 al meteen met dit voornemen gekomen. En ze hebben ook de organisatie erop ingericht, de communicatie naar de achterban. Ja, en een heel groot gedeelte van de 6.500 artsen in Nederland deden daaraan mee. Ja. Helemaal tot aan het eind van de oorlog. Mm-hmm. Ja, onder andere, meneer de Costa, uw grootvader, Bart Westerbeek. Is dat verhaal bij u in de familie wel altijd bekend geweest en verteld? Zeker, en met name omdat mijn grootmoeder, dus zijn vrouw, heeft een dagboek bijgehouden exact vanaf vrijdag 10 mei 1940, 5 uur... tot en met zaterdag 5 mei 1945, ook om 5 uur. En eigenlijk zijn wij daar met het hele dagboek opgevoed. En het werd door alle kleinkinderen, 33 in het totaal, werd dat verslonden. Dus een aantal aspecten uit de oorlog waar de familie mee te maken had zijn benoemd. Dus ook het artsenverzet. Mm-hmm. Ja, maar nu is het eigenlijk voor het eerst dat we er op zo'n manier, mensen die er niet bij betrokken zijn geweest, van horen. Lammert, dat verzet van de artsen, hoe zag dat eruit? Ja, na het uitbreken van de oorlog richtten 3 huisartsen de verzetsgroep Medisch Contact op. Die organisatie moest artsen in het hele land informeren en verenigen tegen de bezetter. En Medisch Contact werd een groot succes, inderdaad van ongeveer 6500 artsen in Nederland sloot het overgrote gedeelte zich hierbij aan. Het bestuur stuurde geheime berichten die doorgegeven werden onder de achterban en daarna werden vernietigd. Op deze manier verzetten ze zich tegen de artsenkamer die door de nazi's was ingesteld. Ja, meneer Van Dijk, waar verzetten die artsen zich dan precies tegen? Wat voor opdracht hadden ze gekregen van de bezetter? Nou ja, het is heel duidelijk dat vooral de beroepsinmenging in de geneeskunde, zeg maar, dus volgens de nationaal-socialistische ideologie, dat had echt absoluut gewoon hun afkeer. En daarbij was natuurlijk ook een groot gedeelte van de artsen in Nederland, van die 6.500 waren er 534 in elk geval Joods. Dus ook het feit dat die al heel snel aan het begin van de oorlog natuurlijk langzaamaan niet alleen werden buitengesloten, maar vervolgens ook steeds actiever vervolgd. Het zorgde gewoon voor heel veel woede. En dat leidde tot, precies wat net werd gezegd, 3 artsen die besloten van oké, nu gaan we, nu is het genoeg geweest. En in augustus 1941 was eigenlijk daarmee Medisch Contact gewoon een feit. Mm-hmm. En wisten ze ook heel goed steeds voorschriften, adviezen. We gaan jullie, let op, waren allerlei waarschuwingen. Let op, jullie worden opgeroepen om dat en dat te gaan doen. Dat gaan we dus niet doen. We geven geen gevolg aan alle verplichtingen van de bezetter. Ja, daar klinkt een soort, ja meneer de Costa, een soort van zelfsprekendheid uit eigenlijk. Van natuurlijk gaan we dat niet doen. Natuurlijk gaan we in verzet. Is dat ook, dat ook zoals ook zo. U dat ervaren? Dat was ook zo. Ja. Mijn grootvader heeft, zoals vele collega's van hem, een brief geschreven aan Seyss Inquart, waarin de strekking was dat hij weigerde om lid te worden van de artsenkamer, omdat dat volstrekt het tegenovergestelde was van de eed op Hippocrates. Wat ik al zei, honderden hebben dat getekend. Moedig. Ja, mijn grootvader vond dat niet moedig. Die vond het vanzelfsprekend. Als arts ben je voor de medemens bijna 24 uur per dag. En je gaat geen leer aanhangen die mensen met een ziekte of beperking uit wil sluiten, zelfs wil doden. En nog even los van zijn Joodse collega. Dat was vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ja, en hij noemde dat ook. Je hebt ook een gezin. Ja, maar eigenlijk het gezin van hem, 10 kinderen, vond dat vanzelfsprekend. Overigens, een deel van het gezin zat in een gevaarlijke leeftijd. Met name de heren, die waren natuurlijk ook interessant voor de Duitsers... Mm-hmm. om voor de arbeidseinsatz. Ja. Mm-hmm. Ja, maar in ieder geval, hij kwam in verzet. Hij schreef die brief en dat deden veel collega's. Hoe ging dat verder? Want hij bleef wel werken. Nou, hij, op 2 dagen nadat hij die brief had verstuurd... kwamen er 2 heren aan de deur... waarvan 1 agent bekend voor hem was en de andere niet. En zeiden, meneer Westerbeek van Eert, wij nemen u mee. U heeft nog even de tijd om wat zaken bij elkaar te rapen. En vervolgens gaat u maar mee. En eigenlijk heeft mijn grootmoeder vanaf begin van de oorlog... altijd een rugzak klaargezet om op het laatste moment... nog even snel wat zaken in te doen. Vervolgens ging hij, wat je vaak hoort... is dat mensen in legerauto's worden vervoerd. Helemaal niet. Hij kreeg persoonlijk begeleiding in de tram... van Keppel naar Doesburg. Vervolgens van Doesburg naar Zutphen... en van Zutphen met de trein naar Amersfoort. En daar ging hij met 1 agent met de taxi naar kamp Amersfoort. Ja, het is met de kennis van nu bizar. En daar moest de agent hem afleveren tot in het kamp. Dus niet bij het hek, maar tot in het kamp. Oké, okay. Geldt dat, meneer Van Dijk, god dat toch voor alle artsen? Want uiteindelijk een paar honderd zijn er in Amersfoort terechtgekomen. Hadden die allemaal zo'n behandeling zoals dat ging bij de grootvader van meneer de Costa? Nee, dat durf ik wel tot een uitzondering te benoemen. Het merendeel werd echt wel per groep. En dan inderdaad onder bewaking, maar vaak dus inderdaad met vrachtwagens met de trein naar kamp Amersfoort gestuurd. Mm-hmm. En in totaal zijn dat er ongeveer van die groep die dus in de zomer van 1943, waar ook Bart Westerbeek van hier toe behoorde, zijn dat er in totaal 285 geweest. Ja, wat weet u verder over hoe zij daar werden behandeld in het kamp? Het is de tweede groep artsen die werd opgesloten. De eerste groep zat in het begin 42 en die werd eigenlijk heel erg uitgezonderd van het hele zware kampregime. Dus die hadden het verhoudingsgewijs goed, zou je kunnen zeggen. Mochten niet mishandeld worden, hoefden niet op appel te staan enzovoort. Die tweede grote groep uit de zomer van 1943, die werden volledig onderworpen aan het kampregime. Dus dat was een kwestie van inderdaad dwangarbeid, honger, mishandeling. Kortom, het structurele kampregime hier in kamp Amersfoort. Ja, en hoe is het, meneer De Koster, met uw grootvader verder gegaan? Nou, hij is er een week geweest. De achterblijvers kregen steeds meer geruchten dat de Duitsers huizen verpand wilden gaan verklaren, vermogens in beslag zouden worden genomen. En vele collega's van mijn grootvader die konden natuurlijk ook niet invallen, want die waren of zelf gearresteerd of waren ondergedoken. Dus het was een spannende situatie. Er kwamen steeds meer geluiden dat artsen zouden worden vervoerd van kamp Amersfoort naar kampen in Duitsland. Maar dat heeft mijn grootmoeder vrij precisieus beschreven. En op enig moment kreeg men toch het bericht via het verzet in Amersfoort dat een aantal artsen, waaronder mijn grootvader, zou worden vrijgelaten. Mm-hmm. En kwam rustig met de trein en met de bus weer terug. Ja. En dan terugkijkend, wetende wat er verder allemaal gebeurd is in die oorlogsjaren. Ja, wat voor gevoel geeft dat dan? Van we zijn toch een beetje langs een afgrond gelopen? Of... Dat denk ik wel. Het verschrikkelijkste aan gebeuren. Ja, omdat je natuurlijk toch ook de kans liep dat je als je eenmaal iets had gedaan waar de Duitsers niet mee eens waren, dat je dan toch in de gaten zou worden gehouden. Je bent nogal bekend, hè, in een gemeenschap. Waar woont de dokter? Dat precies. Ja. Dan wel de zonen van de huisarts die nogmaals in een gevaarlijke leeftijd waren. Zijn ook ondergedoken? Deels ondergedoken. Mm-hmm. En woonden ook nog thuis. Maar hadden wel een systeem dat zodra er een Duitser op het terrein kwam, waren ze wel verdwenen. Ja. Ja. Hoe is dit verhaal verder gegaan in de familie? U had natuurlijk dat dagboek, wat een uitermate waardevol document is, ook voor de volgende generaties. Maar qua gevoel, wat hebt u hiervan meegenomen? Nou ja, eigenlijk de bescheidenheid van mijn grootvader en het vanzelfsprekende van je bent tegen de nazi-ideologie. En als je moet tekenen, dan doe je dat. En tegelijkertijd de moed van mijn grootmoeder, maar ook van mijn moeder en haar zusjes en de broers. Want er is natuurlijk heel wat gebeurd. En ook het gemak waarmee dingen werden gedaan. Op het moment dat er een militair vliegtuig neerstort op een boerderij in Hummelo, in de Achterhoek. Ja, dan ging je daar dus naartoe om te helpen, te identificeren wat er meer zei. En pas later heb ik het gevoel gehad dat zijn dochters toch, problemen mee kregen. Of in ieder geval nare herinneringen. Dus ja. Als ik even denk aan mijn eigen moeder, die had altijd met oud en nieuw toch het bekende geluid van de bevrijding. Van toch het schieten en wat iets meer zei. Ja. Ja, en dit is het verhaal, meneer Van Dijk, van dus vele families. Het verhaal is ook te zien hè, in Kamp Amersfoort op het moment in een expositie. Wat is voor u nou het belang dat het verteld wordt, dat het in beeld gebracht wordt? Het is eigenlijk een beetje wat Martijn de Koster net ook al wel zegt. Een soort van beroepscode, die eet van Hippocrates, hè, dat die dus echt zo ontzettend... als een soort van vanzelfsprekendheid ook geldt. Niet alleen hè, de maakbaarheid van het menselijk leven, zeg maar, waar natuurlijk artsen veel tegenkant waren, maar waar de nazi's natuurlijk voorstander van waren. Maar ook inderdaad, dat gewoon dat hele idee dat je gewoon een hele beroepsgroep maar allerlei richtlijnen gaat opleggen. Nou, die zijn stuk voor stuk. Hè, als je dan kijkt naar de concrete resultaten van dat verzet, vind ik dat wel heel bijzonder. Het is niet alleen die artsenkamer, die falikant is mislukt, omdat er gewoon totaal geen animo en geen lidmaatschappen worden genoteerd. Of nauwelijks. Maar ook allerlei hele concrete richtlijnen. Je moet voortaan patiënten melden met schot- of steekwonden. Nou, dan werd dat gelijk alle artsen in Nederland ervan op de hoogte gebracht. Dat gaan we dus niet doen. Nooit melden. Mm-hmm. Nou, en we hebben dat met ook meerdere nabestaanden, waarover ook Martijn da Costa inderdaad een prachtige rol in vervult, ook in onze nieuwe podcast Oorlogsroute vastgelegd, die sinds 1 mei verschenen. En dat, daar zie je echt dat hele, die hele teneur van die soort van ja, bescheidenheid en vanzelfsprekendheid. Mm. En eigenlijk een beetje, ja, maar natuurlijk gaan we dat niet doen. Ja, bescheidenheid, maar het verhaal wordt nu verteld. Ik dank u beiden, Floris van Dijk, historicus en hoofdonderzoeker van Kamp Amersfoort. En dank ook voor uw komst naar de studio, Martijn da Costa, kleinzoon van huisarts Bart Westerbeek. Bianca Damink, wat gebeurt er op de weg? De meeste files die staan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Maar bij Amsterdam heeft het verkeer nu ook behoorlijk wat vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 is het oponthoud een half uur. En dat komt doordat er op de A10 een rijstrook dicht is. Feit of fictie? Ja, Lammert, de zonnepanelen en politieagenten, wat hebben die met elkaar te maken? Ja, nou, politievakbonden maken zich zorgen over de omvormers van zonnepaneelinstallaties. In de Telegraaf zeggen ze dat omvormers van slechte kwaliteit het communicatiesysteem C2000 kan verstoren. En dat C2000-systeem is echt heel belangrijk. Dat is de manier waarop agenten en andere hulpverleners met elkaar en met de meldkamer communiceren. Nou ja, zouden moeten communiceren, want er gaat het nodige mee mis. Ja, en misschien komt dat ook door die zonnepanelen, want die zouden dus dit systeem kunnen verstoren. Ja, gek verhaal. Dus we zijn het gaan uitzoeken. We belden allereerst met Michiel Steltman, directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Hij valt meteen maar met de deur in huis. Een omvormer is een huishoudelijk apparaat wat gelijkstroom omzet naar wisselstroom. En dat doet hij met hoogfrequente signalen. En die hoogfrequente signalen die kunnen in theorie interfereren, dus storen op radio- of tv-signalen of signalen zoals het C2000-systeem. Dat is in theorie mogelijk. Bij slechte kwaliteit producten kan dus fout gaan door die omvormers. Maar hoe dan precies? Ja, dat vroegen we aan Erik Lucas, hoofdmarkttoezicht bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Als die dingen verkeerd ontworpen en verkeerd gebouwd zijn, of de hele installatie is met de kabelligging is niet goed aangelegd, dan kunnen die kabels als antenne gaan fungeren. Als er een storend signaal dan door een van de componenten, een omvormer of een andere randapparaat, wordt veroorzaakt, dan wordt het via de kabels die dan als antenne fungeren, wordt dat uitgezonden. Ja, en zonnepanelen liggen natuurlijk vaak hoog op een dak. En ook die C2000-antennes staan vaak op een dak. En dat kan dan voor problemen zorgen. Omdat signalen van die zonnepanelinstallaties die rondom dat opstelpunt staan, eerder en krachtiger bij die antennes komen. En die antennes zijn bijzonder gevoelig. En dat moet ook, omdat een portofoon op straatniveau, die heeft niet zoveel vermogen. Die kan niet zo'n sterk signaal maken. Want de accu is natuurlijk beperkt in zo'n portofoon. Ja, en C2000-antennes kunnen dan soms dus makkelijker de signalen opvangen van de zonnepaneelinstallaties dan van de portofoon van de politieagent. Ja, dat schiet niet om dan. Maar maakt het dan nog uit of de zon schijnt? Absoluut. Luister maar naar Erik Lucas. Het maakt daadwerkelijk uit of de zon schijnt. Hè. Zoals een dag als vandaag schijnt de zon volop, zou je meer last hebben van storing. Verder zegt Lucas dat de inspectie er alles aan doet om te voorkomen dat er storend materiaal op de daken ligt. Maar ja, via fabrikanten buiten de EU komt er soms toch apparatuur binnen die niet aan die eisen voldoen. Ook worden soms er fouten gemaakt bij de installatie. Storingen zijn dus voorlopig nog niet 100% uit te sluiten. C2000 wordt vervangen door een nieuw systeem, maar ja, dat gaat nog een paar jaar duren. Wat moet er dan in de tussentijd? Ja, nou, daarvoor belden we met Mireille Beentjes van de politie. Zij zegt dat Nederland sowieso storingsgevoelig is, onder meer doordat we zo dicht op elkaar leven. Maar de politie werkt samen met andere partners aan oplossingen. Dus kun je denken aan andere antennes op de portofoons. Dat je dus de opstelpunten die er zijn, dat je daar technisch dan de reikwijdte van vergroot. Dus er zijn net allemaal weer nieuwe afspraken gemaakt om zoveel mogelijk de problemen te verhelpen. Maar we moeten het doen met het systeem wat er is. Totdat we vanaf 2027 dit systeem geleidelijk gaan vervangen. Oké, we gaan het samenvatten, Lammert. Kunnen omvormers het communicatiesysteem C2000 verstoren? Ja, het is duidelijk. Als er bij het ontwerp of bij de aanleg van zonnepaneelinstallaties fouten worden gemaakt, dan kan dit inderdaad storingen in het C2000-systeem veroorzaken. Het is een feit. Oké. Ook al worden ze er zelf ook door getroffen, een meerderheid van de stadionbezoekers is voor de aangescherpte regels van de KNVB bij wangedrag op de tribune. Sterker nog, er zou zelfs wel een tandje bij kunnen. Elkaar aanspreken op misdragingen, dat durven supporters dan weer niet. Die zijn bang om klappen te krijgen. Nou, dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag onder supporters uit het opiniepanel. Ja, mensen die regelmatig of vaak een voetbalstadion hebben bezocht. Charlotte Nijs van het panel is hier. Ja, steunde Charlotte voor de maatregelen die nu van kracht zijn? Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben het aan bijna 1700 fans gevraagd. Die dus dit seizoen regelmatig of vaak in een stadion waren te vinden. En ze vinden die aanscherpingen dus goed. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over tijdelijk of definitief staken van de wedstrijd wanneer er spullen op het veld gegooid worden. Luister maar eens naar deze supporter. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dat is wat heel veel supporters al heel lang vinden. Je gooit gewoon niks op het veld. Het veld is van de spelers en ja, we komen voor het voetbal. Dus dat veld, daar blijf je vanaf. En daar gooi je dus ook geen bier of vuurwerk op. Ja, dat is wat de meeste mensen al heel lang vinden. En een aantal misschien niet. En daarom is het op zich prima dat dat nu een aangescherpte regel is, waardoor er wat meer aandacht voor is. En dat je dus ook merkt in de stadions dat dat echt steeds meer onacceptabel wordt gevonden. Nou ja, en als het dan gaat om supporters die het veld oprennen, dan vinden ze het al helemaal goed dat er gestaakt wordt. Al dan niet definitief. Ja, de stadionbezoekers zijn het wangedrag dus echt zat. Maar ja, die maatregelen, hè, bijvoorbeeld als een wedstrijd gestaakt wordt, dat raakt die supporters op de tribune dus wel zelf ook. Dat klopt. Zijn zij de dupe van? Ja, maar zelfs als ze zelf de dupe zijn van de maatregelen, dan staan ze erachter. Dus bijvoorbeeld in het ergste geval dat je naar huis moet. Maar fans hebben wel zo hun voorwaarden. Deze stadionbezoeker die legde dat uit in een quote aan ons. De aanpak is hard voor alle supporters, maar ik zie nu al dat het werkt. Als de echte daders maar extra hard gestraft gaan worden. Ja, die maatregelen die zijn dus kort geleden aangescherpt door de KNVB. Lammert, wat ging er ook weer aan vooraf? Ja, aanleiding was de klassieker Ajax-Feyenoord begin april, waarbij Ajax-speler Davy Klaassen werd geraakt door een aansteker. De wedstrijd werd een tijdje stilgelegd, maar werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Klaassen ging zelf trouwens het veld af. En toen kwamen er scherpere regels. Toen kwamen er allemaal andere wedstrijden. Die werden vervolgens gestaakt en op een later moment zonder publiek uitgespeeld. Als supporter weet je tegenwoordig dus niet meer hoe lang je stadionbezoek gaat duren. Of je boterhammen mee moet nemen of niet. Maar het dieptepunt was wellicht in Zwolle. Een kleine week geleden toen een jongetje van 8 een lege beker het veld opgooide. De wedstrijd werd ook weer korte tijd gestaakt. Het jongetje werd samen met zijn vader afgevoerd. En daarna ging de wedstrijd weer door. De club ging met het jongetje in gesprek, want hij was natuurlijk wel geschrokken. Ja, dat is begrijpelijk. Goed, Charlotte, uit het onderzoek komt naar voren dat er wat de supporters betreft eigenlijk nog wel strenger opgetreden mag worden. Ja, dat klopt. We hebben ze een aantal opties voorgelegd, de stadionbezoekers in ons onderzoek, van dingen die nu in discussie zijn om extra als maatregelen te nemen. Nou, en eentje waar ze veel oren naar hebben is het trekken van een groene kaart. Die heb je al in het hockey. Dan moet je even een paar minuten langs de zijlijn afkoelen. Nou ja, bijna merendeel van onze fans in het onderzoek die vinden dat een goed idee. En een alcoholverbod in het stadion, dat vindt ook bijna de helft van de mensen in het stadion een goed idee. Want dan, ja, dat gaat volgens ook deze supporter bijvoorbeeld heel veel agressie voorkomen. Supporters komen tegenwoordig al met een paar biertjes op de tribune op. Misschien hebben ze ook wel een pilletje geslikt. En er is maar heel weinig voor nodig om de zaak te laten ontvlammen en dat ze de confrontatie aangaan met de supporters van de andere kant. Oké, ja, nou, best wel ingrijpende maatregel natuurlijk ook. Hè. Dat hoort er toch voor heel veel mensen gewoon bij, dat biertje. Maar goed, je hoort ook geluiden over punten in mindering brengen of zonder uitsupporters naar de wedstrijden. Wat vinden de panelleden daarvan? In ieder geval de panelleden die regelmatig in het stadion komen. Precies. Ja. Die zijn daar minder enthousiast over. Maar nog steeds vindt wel een derde 3 punten verlies bijvoorbeeld voor de club met misdragende supporters een goed idee. En de netten, die nu al in de Kuip hangen, die mogen volgens een kwart overal komen te hangen. En een leeg uitvak, ja, daarvan zegt ruim 20% dat te steunen. Oké, maar ja, toch vraag je je af, hè, dat de supporters zelf zeggen, er moet strenger tegen ons opgetreden worden. Ja, ja. Waarom spreken ze elkaar dat niet aan? Nou ja, toch? Zou je denken van, hou eens op, want je verstiert onze wedstrijd. Ja, ja, precies. Nou, dat hebben we ook voorgelegd. En we kwamen erachter dat maar liefst 85% wel wangedrag bij medesupporters ziet. He, ja, ik zie het om me heen gebeuren. Maar als je dan vraagt of ze er ook wat van zeggen, dan doet maar een derde dat. Nou, dat zou ik niet gauw doen, denk ik. Want voordat je het weet, ben je zelf het haasje. Nou, ik ben geen verse vechtersbaas, maar er zijn genoeg momenten dat ik dat niet doe. Ja, op het moment dat de mensen al een beetje rare blik in de ogen hebben en ze ruiken naar drank en vaak hebben ze dan het een en ander gebruikt, weten ze zelf niet meer wat ze doen. Ja, en de klap hij zo te pakken natuurlijk. Ja, dat is de sociale controle, hè? Dus daar hoeft de KVB niet echt op te rekenen. Zeg maar, er zijn natuurlijk ook spelers. Wat vinden ze daarvan? Moeten die niet ook een rol hebben? Nou, daar heb je een goed punt. Want als het gaat om het gedrag van de spelers op het veld, zoals bijvoorbeeld bij de bekerfinale bij Ajax en PSV, ja, dan zijn supporters eenduidig. Onsportief gedrag lokt dit wangedrag uit. Dat vindt 3/4 van de mensen. Nou, en bijna iedereen vindt dat daar dan dus ook harder op gestraft moet worden. Dus ja, dat zijn ook van die dingen waardoor je denkt, zo'n groene kaart uitdelen, dat kan misschien wel eens helpen. Ja, misschien moeten we daar maar eens mee beginnen. Oké, Charlotte, dankjewel. Charlotte Nijs was dat van het 1 Vandaag opiniepanel. Is vanavond ook te zien in onze televisie. Zeker, 5:15. Op NPO 1. Goed, dankjewel. Lammert, bijna het einde van de radioshow. Wat is er nog? Ja, we hebben hier in Nederland natuurlijk vooral last van gedumpt drugsafval. Maar in een Amerikaanse gemeente, in New Jersey, heeft men een heel ander probleem. Bij een riviertje in een bos werd namelijk voor honderden kilo's aan gekookte pasta gevonden. Verschillende soorten ook nog eens. Ja, van spaghetti tot noedels, zonder saus, dat wel. Maar toch niet helemaal onschuldig, want gekookt pasta kan volgens de gemeente de pH-waarde van dat riviertje aantasten. Wie er achter de opmerkelijke dump zit, is nog steeds niet bekend. Maar de gemeente heeft de boel inmiddels wel opgeruimd. Ja, dit roept ongelooflijk veel vragen. Ja, waarom gekookt ook? Ja, inderdaad. Als je dat dan toch... Ja, en zonde, hè? Natuurlijk. Ja. Ja, in het kader van No Waste, helemaal. Goed, dat was het. Ik zei het al, 5:15. Dan is onze televisieuitzending op NPO 1. Roos Mogree ziet u dan. Online zijn we er natuurlijk altijd op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Dielke. Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. Het Verenigd Koninkrijk heeft koning Charles. De taalstaat heeft de koning van de middeleeuwse literatuur, Frits van Oostrom. Hij neemt afscheid als hoogleraar en schreef Reinaert, een leven met een middeleeuws meesterwerk. Hij komt als taalschat De Eilanden, het debuut van de onvergetelijke A. Alberts. Daarover schrijfster Dido Michielsen. En daarna doet de taalstaat afstand van haar troon. KRO NCRV, De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Welkom bij Tuinmarkt. Uit ons...